กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การข้าแต่ท่านพระโคดมบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกข้าแต่ท่านพระโคดมบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้ข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การนี้เป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมคือความเป็นผู้รู้จักการนี้งดงามยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโปตลิยสูตรที่10จบอสุรวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อสุรสูตร 2. ปฐมสมาธิสูตร 3. ทุติยสมาธิสูตร 4. ตติยสมาธิสูตร 5. ชวาลาตสูตร6. ราคะวินยสูตร 7. ขิปปนิสันติสูตร 8. อัตตหิตสูตร 9. สิกขาปัฏฐสูตร 10. โบตริยสูตรทุติยปัณณาสจบสามตติยปัณณาส 1. วลาหกวรรคหมวดว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ 1. ปฐมวลาหกสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสูตรที่1สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมฆสี่ชนิดนี้เมฆสี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. เมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. เมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม 3. เมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก 4. เมฆที่คำรามและให้ฝนตกภิกษุทั้งหลายเมฆสี่ชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม 3. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก 4. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบทำแต่ไม่พูดบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดและไม่ทำ

3. กุมภสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหม้อภิกษุทั้งหลายหม้อ4ชนิดนี้หม้อ4ชนิดอะไรบ้างคือ 1. หม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. หม้อเต็มแต่เปิดฝา 3. หม้อเปล่าและเปิดฝา 4. หม้อเต็มและปิดฝาภิกษุทั้งหลายหม้อ4ชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา 3. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝา 4. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาตรและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาตรและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาตรและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาตรและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกกุมภสูตรที่3จบอุทกรหัตสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำภิกษุทั้งหลายห้วงน้ำ4ชนิดนี้ห้วงน้ำ4ชนิดอะไรบ้างคือ 1. ห้วงน้ำตื้นแต่เงาลึก 2. ห้วงน้ำลึกแต่เงาตื้น 3. ห้วงน้ำตื้นและเงาตื้น 4. ห้วงน้ำลึกและเงาลึกภิกษุทั้งหลายห่วงน้ำ4ชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำ4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึก 2. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้น 3. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นและเงาตื้น 4. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกและเงาลึก

บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหนูขุดรูและอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกมูสิกสูตรที่7จบพลิวัตสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ภิกษุทั้งหลายโคผู้สี่ชนิดนี้โคผู้สี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น 2. โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน 3.โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่น 4. โคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นภิกษุทั้งหลายโคผู้สี่ชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1.บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น 2. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน 3. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่น 4. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวแต่ไม่ทำให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวแต่ไม่ทำให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวและทำให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทำให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวและไม่ทำให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพลิวัตสูตรที่8จบเ 9รุกขสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้ต้นไม้สี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. ต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 2. ต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 3. ต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 4.ต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมภิกษุทั้งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม2. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 3. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 4. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกรุกขสูตรที่9จบ